نورما نو بیا به شي زما د پاره چې په ایماندار او پاک خپل شي سره یو ځای کوم نا غم خو نه تاسو کې چې زو زندا په شګدا بدګودار او څنګه به ترين ته ته ما ته یې سره یو ځای کوي زه او څه بیا زما وروه دې السلام علیکم ته راځي سره هغه ګډه مډی کې دی نبی رسول الله دا مالکانو تور او بیا راځه بیا چې واپس راوړل ایمان راوړل یو څو کوم څه په کرشتنه دا جهاد دی لازم نو شهید شه چې شهید شه بیا وروسته صحابه کرامو ته نبی رسول الله لاشه دا شهدا وګورای ته هیڅ نه خطو ده چې سره ځان ته ثانو لاو دی پیژندل نه کې نه پیژندل نبی رسول الله سلام الله علیه وسلم ته یو څنګه هم خدا نه پیژنو نبی رسول الله چرغه حضرت صلی الله علیه وسلم زه یې پیژنه یی دا څو څه ودا غشتون دی زه په تطورو ما ویلو کله چې الله تعالی به تاسو ته کوم رسول دی دا غنه تاسو دوی ته ما دوی چې ستانه په کوم ویروانه شنو سره مشکو په ویم روانه ده زه دې جنم دا کاڅه نو غرض مې دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دوی چې تاسو بیا تمارو او خپل سینې مبارکه پر کړی نو دا قران دې چې کله ایمان راو بس خبر اخلاص سره قالکم فی الدین و انک فی ایمانهم او کدی کتان اغفل قسمون ماتل لکم مشرکان جسم مارتل من بعد عهدهم فستت لکوالی لدی قسمون ناچ دیر لک لک قسمون اترو او ظاہر یا ماتل و تعانو فی دینکم او تعانو لگو فسبانی پا دین تا زبانی لیتی عیبون لگی و عیبون بیانی فقاتلو مرتعتا تو ائمت الکفر مشران لکفر انہم لا ایمان لهم فتا کی کردی جری لا ایمان لهم نشتر و فاپا قسمون دید قسمون بانی صفان فانشتا لعلهم تاسملته شاید کدا کتان ينتهون ایندر پارا زان بچی دما تولد چانا دا معاہدون نور دا پارا بدا سبق سدا سلمرته علا تقاتلون قوما آیا نوزن تاسدا سیا قوم نکتو ایمانهم شا غینا کلی قسمون فلون وهمو بی اخراج الرسول و قصد کرو دید سمد تیغمر مکت امدا فی ازواب جو کرو مجیع سند دی خبر کوشیتو وهم بدعوكم ورحال دار سدی اول والے کردے اول مرت فا اول جل اول جل بان دی پہل کردے اول والے کردے بلکل اغا جنگ دی مسلط دی اتخشونهم آیتا سیری گئی بدینا دی وجن دی آگ ورسل نکو داسم کو فاللہ احق و اللہ زیاد لائت دی دی ان تخشو روچی تاسو یری گئی داغنا بکر خودود حکم اللہ جی ان کنتم مومنین کتاس مومنان ہے قاتلوهم تاس جنگ تہب دیسرا یعذبهم اللہ عذاب بولتی دیتا اللہ تعالی بے ایدیکم بنا سنتاسو ویدرم اب شرمی اللہ تعالی بیلرا وینکرکم علیہم خلق بدل کتاس اللہ تعالی بدیدانی ویشت سجور اقوم المؤمنین او یکی بشی سنی بچائی اکی بچی اللہ تعالی سنی داغا قوم چکم مومنان لی ومومن قوم سنی با اللہ بدلی کو جرگا لیا ویدرم غیر قلوبین او ختم بچی اللہ تعالی قار او غصد زغن بدلی زیاد پارا بچی تو مسلمان تکو تکو تکر گلی بیری ویدوب اللہ توفیر دیمان ورکی اللہ تعالی علامت حاق چاہتو شاہدو غوری واللہ واللہ تعالی علیم عالم حکیم خاون در حکمت ندے ان حسب تم آیا خیال کرے تا تر دے خبری ان تترا کن چتا سب اپری خوضے شے بغیر دے انتحاننا ولما یعلم اللہ او سر رسم دی جدا کری اللہ تعالی الذین حق کسان جاہدو من کن چی جہاد تو ان کی دیتا سنا من من دا کسان لے نبی جدا کری لم یجاہدو چی علی جہاد لے نبی ولم یتقلو اللہ تعالی نبی جدا کری آگا کسان چننی کمی دون اللہ ما تواد اللہ ولا رسولی او نما تواد رسول دا اللہ ولا المؤمنین من ما تواد مؤمناننا ولی جن رازدار دوستان واللہ خبیر اللہ تعالی خبردار دے ما تعملون تاغا مالو جسا سیکھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقیب کر آگئے مدینی منوری کا جنور مکی علیہ السلام مسلمانان اغلق غور ورکو کتاب الرحیم قطع اقراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بہن کا آغدہ منجر ہوئے دا سمرا ناکارا کارتا کرے دے کبھی موقع باندی حضرت عباس سے در توائی باقی ایمان بنو رہے رے مالتن تذکرون مساوینا ولا تذکرون مخاسنا مخاسننا تاسو دې زمونږ د بدیا دا وای او زمونږ خپل یاد وای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته تاسو ته علاکن حاصل تاسو تر ته نه تا مال ستا فشتا چې په دې نه په باندې ته دای ایول جواب ورته چې او مونږه ته امیر د بیت الله ته اور دارنګي مونږه تی حاجبان د خانقاهي حاجیانو باندې مونږ وګتې اور دارنګ نور څه کارونه مونږ کوي چې کله دا خبر اوکړه دا آیتونه نازل شول چې دا اوس مونږ په بچو ته لاوت شوي دي چې مشرکانو ته دا بالکل لایق نه ده د هغې د شان سره چې تر څو پورې دوی په خپل کفر باندې کلک شي تعمیر د بیت الله یا نور اعمال بالکل بالکل دا د دوی د شان سره مناسب نه دي د دوی د حال سره دا لایق نه دي تعمیر د بیت الله به څوک کوي داغې بیان وروسته الله تعالی کوي چې اصل ابادوونکي د جماعتونو مؤمنان دي مسلمانان دي کافران چې خپله ځان باندې د کفر شهادت کوي دی کله تعمیر کوونکي د جماعتونو کېدی شي ځکه دا جماعتونه چې آبادېږي دا خو د عبادت د الله دپاره آبادېږي چې صرف او صرف د الله لا یزال بندګي په دې کې کېږي نو بل یو سړی چې پخپله کافر وي دی پخپله د الله د وحدانیت اقرار کوونکی نه وي نو دی به څنګه جماعتونه جوړ کړي او نه د دې شان نه آبادي د جماعتونه شته په دې آیت کې ورپسې الله تعالی کوم یو څه جماعتونه آبادي نظام مؤمنان دی او د مؤمن نشان دا دی دا تعمیر د جماعتونو د څنګه عبارت دی دا یو عامه مسله ده کدې مرمت د جماعت کوي او کدې صفائی د جماعت کوي جارو پکې وي یا نور صفائی د جماعتونو کوي یا دا جماعت ښایسته کوي اور دارنگی کالیون پکی واچے تزین دل فرشتے یا نور کی زنا چپاغی سر دا جماعت سے استکی گی یا کدی جماعت کے رنادان بلئی جب اجزا انتظام کئی یا دو وقت سر جب تم رنادان ضرورت ہوئی اور دارنگی تبی کے عبادت قوم کی دی تبی کی ذکر قوم کی دی یا د علوم شرعیو کدی کی درس تدریس جاری وی لکدا اس کتن درس شروع دے یا د بدع علم شرعی کدی کی درس تدریس جاری وی او د دین علاوہ د هاغه سزنه نه حفاظت جماعت کوي چې د کوم سزنه د پاره جماعت نه جوړ شي نه دي لکه جماعتونو کی دنیوی خبر کول یا غلط طلب شعرونه کدی کی ویل بےحدہ خبر کی جماعتوں کے کول بدین محفوظ کافی دا آبادی کی جماعت لواز آبادی کی جماعت صرف بلڈنگ دے رہے نہیں دی بدین علاوہ کبھی کی مرمت کی جدید صفائی کی دا جماعت تعلیم وغیرہ بانے فیصلہ کی کبھی کی فکر کی درنا انتظامات کی اور داریں گے عبادتوں کی کئی تلاوتوں کی ذکر کی درس د علوم شرعیو کوي او بچکی دا جماعتونه همدها سیزنونه چې د کومو سیزنو دپاره دا جماعتونه جوړ شوي نه دي لکه په دې کې دنیوي خبرې دین جماعت محفوظ ساتي چې څوک په دې کې دنیوي خبرې نه کوي یا بےحوجه خبرې په کې بکواسونه په دې کې نه کوي دا ټول ابادول د چا دي د بیت الله د جماعتونو دي دې ته آبادي د څه رسېږي د جماعتونو یې رسېږي اور تو کم سڑے جماعتنا آبادی جہاں حدیث شریف موجود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تو کم لوگ انسان جو جماعت سر تب راتب لی جو جماعت سر تعلق لی جماعت تو ہی راضی نتا سے زدہ کا شریف ایمان شہادت اور گوائی کر کہ تا سڑے مومن دے وکا اللہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ کم یا شریف تا اللہ پا اللہ باندی ایمان دی مدا کړي جماعتنا آبادای کوم را صحیح کی تعلق د جماعت سره وی چې غندر علیہ السلام فرمایي کتاب دې د غصب د کار د ایمان شهادت وکړي دا ګره ولا خبره نه ده دا نیا خبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کیونکہ سحر جماعت پہ بھی بیگا جماعت پہ بھی یعنی ہر وقت سگرا تک بڑی جماعت پہ بھی تو اللہ تعالیٰ جب پارا ملنا کیا تیاری تھی جنت کی کل ہم سے بھی جماعت پہ بھی سہر بھی اور کبھی گا بھی تو سر پارے جماعت پہ بھی عبادت لگی اللہ تعالیٰ بانے دا انسان دم گران دے کہ جب پارا بہترین قیام اور بہترین نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی تیاری تو جتنا بے لاز کی التنا ملنا کیا کر غور مقام کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کم یا سڑے دماغ دور کی نہ اللہ تعالیٰ تو سر انسان کے طور پہ جنت کی بہترین ہی بننے کی ہوئی جب سے ہم تو غیر جماعت کے آداب داغی پر وقت کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ بہترین اور دار میں بہترین بننے کر لگے ہوئی کہ سمر میں زیادہ فیص کری وہ دم رہا کہ بعض اس چیزوں نے حقت جماعتوں کی گرمن ہم بھی بعض کارنا داسی بھی کہ شرحان داغی اجازت سوچتا نہ کہ سڑے سی بھی جماعت کے خرید و فروخت یا رسل پر پھول گئی مجھے آئی جماعت کا دن روڑی ہوئی اور دے پر تول جا کر تول گئی جبھی اجازت کو جماعتوں کے خطا نشتا حق تھا کہ کتابوں اور قرآنوں میں اولی نہ کرتے با جماعتوں نے جبھی دفار میں بھی جوڑ کے جدید نبی منڈایا نے جوڑی تھی جدید نبی بازاروں میں جوڑ کی اور کبھی کے بھی خلق پر فکر اٹھی ہوئی اور جاری پر جسری سوداگا نے کر گئی جدید نبی جماعت مکمل محفوظ ہوئی بدبودار چیزوں نے چوک رہی داخلے میں جماعت کا بالکل ناراضی تناسب مماثل پڑی ہوئی یا سگریٹ مجھے جس کے لیے یا بلداس اسی گنا چراغی نے بدبوئی راضی بس معلوم ہوگا کہ تو ابتدا کی طرح صحاب کرام باغی حالت کمزور ہوئی جو جنہیں فرض آ گئی تو گھر میں کپڑے تو لڑے اب اس کی کارن پہ پکوں میں کھول کہ کپڑوں میں لڑائی تھی علاقوں گھر میں تھی وہ جنہوں کم دار آئی چلی چلی راجے نے بدبوئی چلا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تاس جنہیں فرض مانی جماعت کرا گئے نہ تاس نام ہے بدبودار چوکری تکلیف سے لیکن جماعت کا خدا مکا کرا دی بدبودار گند سیزن ہو رہی پکڑی جیسے ہے یا گند سیزن ہو رہی تھا تو اس سے چراغے میں بدری سنم دیا تنگی گی یا سگریٹ اور تنوع کی بنان بدی نہ جبری سلور کا کام کے لیے تن سیکھی گی اگلے اگر بدبوئی چھوڑے گی میں تماکو تو چاہیے کہ میں چاروں میں چاروں بدبوئی نشتا لیکن یا ہم کی جماعت کرا دے نہ نقل و ادارہ سفا کر میں طور سے استعمال کر اور کیا دل کرا دے سکے میں نے ایک پتا کرا دی جو دس اس سیزن میں یاد اٹھاتے جماعتوں نے مکمل محفوظ چاہتے بل جماعتوں نے سکون نظر کہ تاریخ کے بعد سکون مکل شروع کی یا پھر کوئی اثر بلغم سے دس سیزن میں نشتا دارنگی کو کوئی اور شعر اچھے بھی جماعت کے بعد آگے آواز پت آن کی گی کہ دا شعر اچھے دے اور اگر چاہ لیجنے دے اور سمجھے لیجنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوئی اور انسان کو جماعت کے بعد ہوئی کہ زمانہ کا شعر اچھے دے نتاس اور تہو آئے تو خدای بھی چھر ہوں طالب درنے کی پیغمبر علیہ السلام دم رتا آگے دانے کا پچی گی مدقل جماعتوں نے حفاظت دبین ہم پکار دے کہ جو رکھول سے جنہ آزنہ پڑی کی نہیں کی گی کہ غور اچھے دے اور خر اچھے دے جماعتوں نے دبین محفوظ ساتل پکار دی خط ہم جو ردا آزنہ دے کے سنی دی اور دارنگی پہ جماعت کی دا مخلوق نے سوالوں کا لرے خدا عرض کی دلتا مخلوق تھا کہ ہے زمان دا چل لے ہے زمان دا چل لے مکمل جماعت کی پدیس جنہ پا بندی گا جو خدا نے سوال کرو جماعت کرا گلے کہ سچے نہ غوڑا غوڑا غوڑا لیکن دلتا دعوا آپ کو کہ دا چلی دا چلی جو جماعت کے ہاتھی نے دی بہرشی بیا دی زان لے غوڑی جدی سوزن گر گفتن کی جماعتوں نے کہ داہم منع دی مخلوق تبدیز ہے کہ آواز نہ پایا بعد تاثور دے سال راغلے تو کسال اللہ کی راغد احترام سوچ گئی حدیث شریف کے راضی کہ کم یہ سڑے جماعت کرا گے اللہ بان کی لازم اگر کہ جدید سڑی احترام بچائی با غیر دشا دے تو چاہ کرا گلے چاہ تو ابرے گی مخلوق سے ہے خدا دے پوئی کا مخلوق سے دلا سے چلے گی جما دا چل دے جما دا چل دے کبھی چیز باندھنے میں رہتا بندیدہ ہت ہندا سزنا بن گئی دا سزنا خدا سے دا سی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نزی قیامت سے دا سے حالت کرائی تھی کہ خلق کا تو جماعتوں کی خبر ہی کوئی تھا جماعتوں کی بدل فل ڈیپوٹیشن جو کوئی زکونہ بنا گئی تو پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ الحدیث فی المسجد یا کل الحسنات کما تاکل بہیمت الحشیشہ دا جماعت کے دا خبریں جو انسان نے اٹھائے دا سکری لیتا غوام ایخا چی پسنو و خوب آنگو اور فری دی شنو آخد آغوام ایخا سنگ و فری دارنگی پہ جماعت کی دنیوی خبریں جو انسان نے اٹھائے دا سے ختمائی من جدی سے جنہ پر غوام کو نغرب دار کی دا تعمیر دا تر تعمیر جل کر سنہ عبارت سے جدی سے جنہ عبارت سے جدا سنے در سوی حدیث کے راضی منت رجا کی مسجد ان سر آجا کہ اکڑے جماعت کی درنا انتظام کی دیوا بلف بجلی بل وغیرہ دا ورتل کنا لن تزل الملائکه وحملت العرش يتفرون له همیشه را پار ملائکی او خاص کر هغه ملائکی چې عرش چتلنی چې هغه الله تدیر ذات دې ملائکی دي هغه دا هغه پار استفار غاری ما دام فی ذلک المسجد ذوقه چې دغه شی رڼا تر څو پورې د جمعات کې دا دغه جمعات کې دغه بلا رڼا تر څو پورې ونګي ته الله تعالی ملائکی در پار استفار غاری جمعات کې رڼا تنظیم مستلیف صورت نه دي جدی جای دی لینا دی را دی نا دی بلکو نا دی پکی دی با او بوم اصلا دا اور دارنگی سری دی دین علاوہ دا نور سری دا دا سیزن اکی کل کل در آنا دا پارا دا سلن بری دا چی ترکنے پوری بلی گی یاد ساتا ہے چکی گی اللہ تعالیٰ دا سکتا عملہ دو درخواست کری تو خدا پاکا دی سری تا ناسیو کی او دوسر دا سی معاملہ کی او دوسر دا سی معاملہ کی دا تعمیر دی جناسنے دی اول دا دی بیان کری تا حقیقت کی دیتا تانو با قدیبانی فقر کو کہ منگا حرم کیو حاجانو لمنگا عبور کو منگا دار کار کو منگا دار کار کو منگا تاسن قیو اللہ تعالیٰ قدیبانی تنقید کسنا با مومن پشان سوچ کی دے نشی ستاس خام حال کو خود ایمان نباد دغا مال قبول دی تو یا صحیح ایمان نہیں لگے ہر سم رکھا عمالو کی یاد ساس اخرت آغا عمالو جنا آغا عمال دنیا کی دال اغیب ابو اللہ تعالیٰ اپنا سئی بتاثر نیک عمل اللہ تعالیٰ اخرت تا قطعا نکری دی و دنیا کی داغی بدلی اخلاصی و داغی تا مقابل کے نعمتوں میں وغیر و لغیر کی آخرت تا نکری دی یا مسئلہ دادا بلا مسئلہ اس دادا یعنی کی چی کلک مسئلہ تا خلصی نوا بسطح دا مسئلہ مسئلہ مسئلہ بمومن دی ایمان نکت آوات تا بہجرت تا بلا سجل کا ہجرت دیتا فتن مومن اغت سو عذر تا ہجرت میں نو او تا ہجرت میں تو ناغ سلے با مومن قطعا گنلے میں شو دا ہجرت دا نکت اچاو دی ایمان دا مومن وا نکت دا سو موقع بانے دیر ستان دا سو چا غل کل ارادہ دا ہجرت اکلا ناغ اولاد ور ترا پاسد خضی ور ترا پاسد والدین ور ترا پاسد منت سنت ور تشورو کو جلا فریاد ور تاو کو تبی موقع بانے دا جلا فریاد دا اولاد تاو کتل او جا سشا حجرت نقاتشا نغریب اغفل ایمانم خراب کر باغی بیان اللہ تعالیٰ چاہی تو گورا یو محبتی طبعی دے یو محبتی اقلی دے محبتی طبعی دخل اولاد سرا دخل اہل سرا والدین سرا زیزان سرا داشتا دا ثابت تے تو یو محبتی اقلی دے محبتی اقلی دا دی کی طلب دیا زیزانو اور دی طرف تا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم مقابلہ را چی مجھے بتا چلے کہ دا سڑے پر اشتیادانی مومن دے او کدا سڑے اسی پر دروغ مومن دے کہ پدی موقع بانے دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم اقلی او کدے حق اقل اولاد یا دا اقل وقتری حق اقور یا دا نور تکانو دا غی رائے کئی تو دا موقع بانے سے دا غی صرف دست سوئی کہ حجرت ترکلو اوتن دا مسئلہ دا لے لے ازان تسوئی بزرگان دی بالفاظ دیگر زاکران دی بالفاظ دیگر مزدگارا و جدار دی لیکن کل اچھے دا سو مسئلہ دا غی مسئلہ را غلی دا حقا غریبانان کافی را غلی دی تو اگر تمہیں تو دائی کہ دائی جا خوشحالی دا رنبائی خوشحالی دا او پا خوشحالی کے داکاری نکول پکار دی خوشحالی در باندے اللہ تعالیٰ روز دا دا غط مقابل کے تو اس لگے دنگا دنگا دا سوزی نہ کہے یاد اسا تاور سے کدی ایمان کا تو لگے دا کہ دا سلے کامل مومن دے ندے بدے لگا سوزن مخالفت کی دے بدا غی مقابلوں کے دا سوزن پکر پورن کن نکری دے رکور نہ دہر دن نکری دی لیتن کے لئے سوے جگہ سی لگا دا مستو سکن بیانے سے سنور دے دا پمنگا لمبان خوشحالی رالا تو خوشحالی رالا خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں من تک ڈول کی ڈنگ گئے من تک سن تلاش کے جان تک بھجوں میں ڈولی دی مکھے طور پر گڑا گئے سادری یہ خوشحالی سرا ہزاروں غم ہمرا پیشی تو زرگن زرگن غمنا شاعر ہے کہ پکم میدان میں دا ڈول کی ڈنگ گئی گی سبال اداز ہے دعاوں دی عمری کے دیشی کے دلتا ماتم جیشی لیکن من دا سوچنے سبھی ایت کے صفا منگا اتا صدا خبر ادا کہ بھئی یوں محبت اصلی دے بل محبت طبعی دے سچ کا منظور نہیں دی دارو دین دی کہ پہلے وہ شیطان مقابلے کا پخل کور کے کون سے تاؤنے کرا صدای در نبدی ضرور تا پوچھ گئی بغد ایمان روڑے دے حجرت ردے کرے اللہ علماء تنا منظور ہے انہیں کہا موقع بانے حجرت فرض ہو یہ زیادہ سے موقع اور زیادہ حضر مفتا کہ دا کمال ان گئے خوشحالی رالا یا تو بدا خوشحالی کو مادین ہمیں دا پسر آلا لیکن ان دربانے خوشحالی جنہا اللہ دربانے سبالا غم امرہ اس کے ایک انجا فا غم کم تے پونہ غزوا فا غم کم دیرتی جنگوا کہ خط دیلے گی چې نن په دې موقع د پدې مقابله کوي نو سبا له په هغه موقع باندې هم یاد شي وکړنه لیکن دغه په موقع خو چا دل کې نه دی ځنګولي نو صفا خبره راځي چې قطعا د دې ځینې استعمال کړه دې مونږ له دې څخه څه مونږ ډیر پاتې کړي چې الله دې مونږ نه ټول غره د ځوان نه نیو صدا کې موقع شیطان ته مونږ دې دی نه شو شیطان مونږ دې پتی راځي چې نو راځي نو هغه څه څنګه زما اولاد بل پلته نور خلک څنګه دې ته په اولاد دومره مې چې بل سره دې دي او تاسو له دا احساس تاسو دا بل کور ته ځيږي کم وخت دا احساس ورسره نه چې دا اولاد جهنم ته لېږي دا له دا احساس پکار دي دغه د څنګه غاړي مونږ جوړا راشي مونږ جوړا به مسله دا وي چې زما سړي اولاد چې دا څه پلو نو ما ولا دا گمراهي کور ته راړه دا اولاد وري تا او ته وګورئ نو به مونږ نن کدي نو قبان دي چې تاسو اولاد باندې نه وي ته اور اولاد ته کور ته راړي اولاد څه اور ته ورځي او باندې په جدا کې هیڅ هم نشتا دا شیطانی غریب ته الله تعالی او خیال ته وګوره تا خپل نه بل درګړې کدا کارونه دی وکړو دا د خوښتي نو بس دغه د نصیب شه دې طرف ته بنور شي ځینې نه اخیره یو چې الله تعالی د دغه کسان نه سخت شي کوي او سخت جدت نه کوي چې سره د استطاعت نه دی په داسې موقع د الله تعالی هغه مینه شاته وغورځي او د شیطان مینه خپلې کړي دې کې تاسو نه علما شته سبي کې اولیاد شته سبي کې ځان ته چې څنګه هغه کسان شته یعنې خمد گزار به وي تهجد گزار به وي یو لویه هستي به وي لیکن په داسې موقع باندې هغه غره ایمان دایي جهان کله کله راځي روزانه به وزونه نه کوي کله کله په سړي امتحان راځي چې دا څنګه دی نو پته بیا لګي ستاسو د محلې ته تاسو ګوره ستاسو اولاد د کمپې خري راځي چې ځان په دې نجونو ته ماته معلوم دي خو نیکان خلک چې دا نیکان اولاد نن دا کار کوي د نیکان اولاد د خپل اولاد څخه تپوس نه کوي هغه عالم دی ورته غیر عالم دی څوک تپوس نه کوي چې دا د شپې چېرته دي دا مرداران څه وخت پورې دا ناست دي دا کمپیوټرې په کرایا یا هغه سمبکان کوې خیراتي ورکوي چې دا خلک ګمراهان شي په دې زور زور دي بیا هغه ټوله ساره کمپیوټرې پېژندلي دي او تجارې پکې پېژندلي دي تاسو نه هم الله تپوس کوي مشران یوازې د ملا نه تپوس نشته تاسو هم نه مرنګ نه شي چې تاسو د دې محلې مشران وې تاسو د محلې ته دا څنګه بیا لکان وځوي دي دا وځي په دې دي چې زه دا نه منم چې تاسو نه خبر چې ما په پته لګېدلې ده تاسو سر کې پته لګېدلې ده خو د دې تپوس الله تعالی ضرور دې ضرور زمونږ نه کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين بالكل مناسب ندي بمشركان دفارا بالكل مناسب ندي بمشركان دفارا ما ناسدا نشتب لدي بمشركان دفارا أن يعملوا مساجد الله تعمير بجماعتنا دا الله دا الله بجماعتنا تعمير قطعا بمشركان دفارا قبل دينشي ذکر تعمیر دپاره اول شرط داری چې دا سړی به ایمان لري دا سړی به مومن وي که په دې کې ایمان نه وي مومن نه شر جماعتونه دي جوړ کړي یاد ساته دا تعمیر زړونه تبدیږي نه ځان له مسله کې چې کافر مال هغه جماعت کې لګي و کله لګي هغه په خپل ځای مسله ده دا هغې ورځ به خدای دنیا کې ورکوي خو دلته چې دا هغې کمی جدي وي سره به کفر نه تعمیر د بیت الله وغیره الله وي جان کوي شاهدینا په داسې حال کې چې دوی شهادت کوونکي دي علی انفسهم په خپلو ځانونو بالکفر د کفر په خپل ځان باندې د کفر شهادت کوي څنګه شهادت کوي لکه ځي عیسائیین ځي یهودیین د فلانې دا د کفر شهادت په انسان په ځان کوي کله کوي ټول چلې وایي که نه وي او دیم د مرګ عملي کې د زکات لپاره پاسپورټ جوړي کې چې ځي یهودي یا عیسائیین په خپل ځان باندې اقرار کوي کله کوي زکات لپاره صرف دومره ولي کې چې ځي عیسائیین دا دغه انګريزانو د ملکونو د حکومت د کاروي کې ځي عیسائیین ځي يهودينا نور به ځان سره څوږي شاهدين اعلان کوي چې دوی ګواهي کوونکي په خپل ځانونو باندې د کفر هغه دغه ګواهي وکړه چې بس زدایم او زدایم او یا دې دکل چاته بوتانو ته بوتانو ته دا یاران لږ زیاده تیجه کوي که دل فرض په خوله باندې داسې ونه وي لیکن عمل داغې دار چې صاحب داغې نه پته لګي چې دوی څوږي لکه دغه چې بل یو واقعات هغه بل شی ده یو بل سره مسله وه مان چا تپوس دی اوکو مثلا وته دوه کسان خپل میاست کې هغه یو ته ویل کته به قسم ته نه کم وخت قران را واغت ته زمکه وګور دی د پات ته وګور دی ځان ځان ته مسلمان وي دا د نوی په سره وي دی والا ته خبره ده ځان ځان ته مسلمان وي مان ته تپوس کوم دا په دغه نه مطلب شوی قران باندې د پات نه دا وګور دی وګور دی له هغه څخه قسم ته زمما پتا نه حق دی دا یوازې دا نه دي چې ځان ته کافر وي د کفر بلا علامات کی ارتداد سره راځي او تړي زنجیر سره ګرځي یا سره ول هیڅ سره ګرځي دا هغه لپاره ځان ځان له اصول دي اولای کدا کسان حدیثتا مالهم باطل دي عمل نه دي الذين يفتخرون بها هغه عملونه چې دوی په فخر کوي چې مونږ یو مونږ به بیت الله خادمان یو مونږ به حجان خادمان یو دا چاوي هغه تلوي کسان چې د بدر په موقع باندې راغلي کبھی سفر کا اللہ ودا ختم وفی النار هم خالدون دی بپور کے ہمیشہ ہی تین ایمان رامل ادا تسان ہمیشہ ہمیشہ پر دوزخ کی بھی کفر کرے تکن کرے لائش انما یامر بے شک آباد ہوئی مساجد اللہ جمعتن ادا اللہ تعالیٰ تصل آباد ہوئی تو تعمیر کرا تو جار دور کرا تو تعلیم و دور کرا تو شمع دیجے اور دارنگی بلکن بلور کرا اور دارنگی عبادتن کول کرا ذکر کرا تلاوت کرا دا ټول خبرې په دې درس تدریس د شرعي امور درس تدریس حفاظت د دې داسې ځینې چې لکه ماسمان مرا پرې ده لیونی مرا پرې ده د دې خبرې په دې مطلب ہے په دې کتاب ګندګي مو پر ہے نسوار پکې عام خدای ته شکایت ده لاندې شکایت ده د انسان ته لاندې د ګزارې پر دې یارا بل دې ځای ته لاړ چې کم کاټ کې وکړ نه سم چې اته راځي چې پر دې دم را پکې بل څه هغه مو چې لا دې نه کوم را پکې زکا غوا د دې شنو غوا چاپیرا مې وکړه چې نو خپل امین باندې زما د دې نه خرڅې کړې نو دمر په څه ځای ته ځای پرته یې زما په نو کې ګرمه کې ده تاسو ها انت په څو پر دې پر پام کا سي سي نه جما ته پام ساتل دا تعمیر د جما ته نه تا نو کدا نو ور خدا نه در کړې بول دې چې په دې نه دانو ور کوي ګرځې کی کا ناراض ہے بعد اب اته کې د جما ته جما ته جارو وخت لیکن ته جارو مو په پکې نه ولې ځای جارو خپل جنا پر دې چې ربل پر یو خبر یو خبر تک تورا مدینه نه ورته ده مسجد نه دوی تنظیم او دا جاری دی یو ځل فرضی چې په نمبر د صلاة اسلام نه ده فقط نه شو اته راځي دیږي هغه فاصله ده تاسو خبرو نه نه شپه مونږ تاسو خبر نه کوي مونږ جنازه کړې د مسجد اسلام اې د پاره غوغان غوړي ته دا دمر دې کار دي لیکن کوم څه چاته وي سره دا جماعت ته پاته یا باندې وو هو ادا به کیو دي خو له څنګه تاسو ځان ته نه ورته کړې مونږ څه نه وي پاته ځان ته پوری شي دا څنګه ټول دي په ځا او حفاظت کو کوي کنه کنه څنګه حفاظت کوي ور بازه بل څه خوشي به دي دنیا ته نه مو یو ګناګار به ته یو بده کوي دا غایب چې په نور دي وبا اتي ته یې په څو صدا همت نه کوي دا یو کان په سر نه دا دا هر انسان په سر نه چلے ته دې ما دا خدای کور دې کم وخت تا چې له حالان اجري جاری کنه خدای دې کور حفاظت نشي کولی دا غي نشر نه کوي خدای په کور باندې سر نه دي مو خاص ته لټای وو دې دې دا کار نه کوي یاد ساته د خدای د کور په خدمت کې کوم سړی قبر دی چې ما په خیال کا غوښتل نو چې د خدای د کور کې خدمت باندې ته شرمېږي او په دې نور نه شرمېږي شپاره د دې ځان څخه میره خلک جاری ده او به یې چې اجرو کې داسې کی او دلته لګیا شي خبرې جوړې شي زه د څه یا ځار کوي چې داسې چې زما مکه درای شي او دا کسان داسې کوي انما یامر به شکا دا دوی صدقه څنګه باندې مساجد الله جماعت نه ده الله ته ادا دی من امن هغه ته چې ایمان وروړي ګور الله دې جما جماعت ادا دی مؤمن الله دې طرف نه اعلان کیږي چې او دا بندو مؤمن دي شکر نو دا ته خدای پاک دی دا مؤمن دي اگر جماعت خدمت کوي کنه موږ به جماعت ته فارغ خدمت لا هغه تک کوي چې هغه دنیا د تک پک نه اگر جماعت اې کوم بدل ته ګوري پرته نه شي جماعت ته جوړي نه منا من بالله هغه ته چې ایمان لري ته الله باندې څنګه ایمان لري کله طریقه چې وه بیان کړی چې الله باندې دا ایمان لري دا ایمان لري ولی ان الاخر پر ذاتر باندې اول اخر ذکر کوي مست محمد جهاد رضی الله شي واقام صلاه منزله کې دا لکې نمونه دې دغه خطا د منزله کې واعط زکات او زکات نو ورته ولم يشهد الا الله نور دې په بار د دین کې ما ته وا د الله نه بل چانا ولم يشهد احد في الدين الا الله دا یو څنګه هم یره کوي تو معاملات دین یو چې مگر الله نه یره کوي الله د پاره هر کار کوي چې چانه یره کوي اجان تم اللہ تعالی آیا درنے پاس سے کہا تن حاج آغا کتان کے ای سوں جی پہا جان مان دے دو اہل سے کہا تن حاج پاس ہے حجار تم کتان کے پاکان دے حجاج دی حاجان لوگ ورتے و عمارت اللہ کی الحرام آیا درنے